bo pesanga foti te wo wo na we wo nazala kina tata nanga ina mokili wo lelo nazangi naswana ki pambanga ina sheri ye abengelinga tata atindi babenga noko atindi babenga koko ye ngana benga nanye liwa yonde mabebo okimisinga tata nani akosambela ngai nani akopesa ngatoliye nani akoyambela ngai soki bolumbu tevo soki boto tevo soki zulieni tevo baye botika na nzemba ye ngai mwane tikewe batuninga na bana tata wapi koko tata tata tata wapi koko na yembeli yo na ngelo opesanga shanso opesanga makasi na bokolo bakoko na yo longomba kosala nzoba te liwa nazangi tata mokili mabe mabebo okimisinga tata nani akosambela ngai nani akopesa nga toliye nani akoyambela ngai soki bolumbu tevo soki boto tevo soki zulieni tevo botika na nzemba ye ngai mwane tikewe batuninga na bana tata wapi koko tata tata tata wapi koko na yembeli yo na ngelo opesanga shanso opesanga makasi na bokolo bakoko na yo longomba kosala nzoba te